étranger ekoti kati ala sala mokili akabola te lisumu ya mokene ya monene na moto ayibi mosolo na moto ayibi bolingo epa nzambe dimaso lisumu ndenge moko degeloko moki kosala kati ya liso ya moto petetre ya monene koki osala pete nzeta libela mokena ya miso mpona kokata oyo lishete monaka po elobaka te kima na yo bapele nanga me ba SMS okotanga ali maimona l'entrepreneur international nazotambola nazonimba azoronfle nzela nzela na bandoto nanga oza koaparetre facilement oya yo soki omoningo ofukami opi yo pamelinga kende soki omoningo obangi ogangi o no de jésus eske nakomi demo ali maimona eske nakomi monguna papa pianga visa ya motema na yo nakota na vanda nazwa séjour ozala identité circulation autorisé sa dérangement baja l'état motema li maimona résidence nanga Cédric Osens Merlin Obeles Casino Royal chez Roger awayekoli kopelisa ye kolandenga kobomango soki etumbi ndako bavoisin kokoma likambo ya leta leta po akanga moto libosa tindaka convokation soki ose présente te atindi ya mibale oboyi kaka kokende wana ekomi mandada mene baya komemela ngayo e ozoyoka te nyonso ozosenga ata moko tenga bokosala na ntongo otindi na mpesa yo mai obwaki nokopo nabokosengi na bongisa mbeto olali noti mpo ninio opréfére kanape ali maimona Olivier Lukoki nanu mondele enamoni nakomiokanga yo na makasi e pourtant bolingo esenga kano violence soki oce mai tranquile yokokozala tranquile soki oce mai kata wana no soki oce ma molunge wana no uyebaka masuwa sande marere pelaka te na mai kwasoki azobima asubaka nzela-nzela po ntango akozonga alanda bilembwa masuba na ye abunga nzela te ye mama yokomi lokola bebe babungani na mama na nzela ye komaloba mwi aloba adresa ndako na bango baya kotika yo bungi adresa motema na ngai balakisa yo na televizio bongo na ya kozwa yo papa na nga bibi na yo zokonda na basusi bolingo isole ayawana solela PDG maimona yo tiki bolingo nanga isole afande destin jaja major timote takuchi papi kapai india force omar liboke oliesinga mosumi yango sheri nayebi te nalie na soni koyeba kaka nalingaka yo mobala azalaka tonga mwasi azalaka singa bwala na ye blaka mpa ngai nazalaka mwasi ya lolendo uta nalinga yo e lolendo na ngai esila melakisanga eteni moko ya nzoto na ye bolingaka nga kolakisanga mokongo te yango ezali sina mabe na bolingo oyebi na lela yo emeti konyokolonga bos musa de ladi shengen enamoni nakomiokanga yo na makasi e pourtant senakano violence soki ocemai tranquile yokokozala tranquile soki ocemai kata wana no soki ocema molunge wana no uyebaka masuwa sande malere pelaka te na mai moya kotindika ekozala te soki ocema malales okozala malales soki ocemai kimia wana bu Serge Mawete, business class. Quel est tout chitien.